Oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokost. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 50 zł. Promocja jubileuszowa Med, tylko w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Po wyroku bliscy maturzystów, którzy zginęli w wypadku koło Jerzewa, mówią tak. Trzeba pokazać, jakie mamy firmy. Niech sobie zdają sprawę z tego i rodzice, i wsiadający do autokaru. Firma, do której należał feralny autokar, zatrudniała chorych kierowców, którzy pracowali za długo. Nie było żadnych gwarancji bezpieczeństwa dla Romana Polańskiego. Doniesieniom wprost zaprzeczają i Kancelaria Prezydenta, i premier Ewa Kopacz. Kombatanci i weterani szykują kilofy i młotki na niedzielną manifestację przed pomnikiem czerwonoarmistów w Nowym Sączu. 2 lata oraz rok i 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz 20 i 15 tysięcy złotych grzywny. Takie kary usłyszało małżeństwo właściciela agencji turystycznej, którzy wynajęli autokar wiozący maturzystów z Białegostoku. Autobus w okolicach Jerzewa na trasie Białystok-Warszawa zderzył się z ciężarówką lawetą. Zginęło 10 maturzystów, 2 kierowcy autokaru oraz kierowca lawety. 42 osoby zostały ranne. Do tej tragedii doszło 9 lat temu. Dzisiaj sąd uznał, że nie można skazać właścicieli agencji turystycznej za sprowadzanie niebezpieczeństwa katastrofy drogowej. Tego chciała prokuratura, bo agencja zatrudniła kierowców, z których jeden chorował na epilepsję, a drugi na cukrzycę. Jednak zdaniem sądu właściciele firmy mogą odpowiedzieć tylko za nieprawidłowości, takie jak fałszowanie czasu pracy kierowców. W sądzie była Marta Nazarko. Jak mówił sędzia Marek Dąbrowski, winę za wypadek ponosi jedna osoba, kierowca autokaru. Ona już odpowiedziała za to zdarzenie. Ci kierowcy po prostu nie żyją. Przy czym nie ma pewności, że w chwili wypadku kierowca miał atak padaczki. Żaden biegły nie powiedział nam ze 100% pewnością, tak, to był atak, bo może to było tak, że było to po prostu brawura. Dlatego nie można obwiniać jego pracodawców. Nie wyciągajmy zbyt daleko idących wniosków, mówił sędzia. Nie zgadza się z tym prokurator Izabela Bogdziewicz. Uważam, że materiał dowodowy w pełni uprawniał do skierowania aktu oskarżenia, również w zakresie przestępstw sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa. I zapowiada apelację. Mimo że przez te 5 lat nie udało się jednoznacznie ustalić, co wydarzyło się wtedy koło Jerzewa, zdaniem sądu było warto. Państwo jest winne pokrzywdzonym to, żeby dowiedzieli się o ostatnich chwilach życia swoich dzieci. A pani Krystyna, matka Moniki, która zginęła w katastrofie, dodaje. Monika nie żyje, ale zostaje tyle ludzi żyjących, którym trzeba pokazać, jakie mamy firmy. Niech sobie zdają sprawę z tego i rodzice, i wsiadający do autokaru. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Kancelaria Prezydenta dementuje doniesienia tygodnika Wprost w sprawie Romana Polańskiego. Nie było jakichkolwiek negocjacji w sprawie amerykańskiego wniosku o ekstradycję reżysera i nie było żadnych gwarancji bezpieczeństwa, czytamy w oświadczeniu prezydenckiej kancelarii. Informacją o rzekomych gwarancjach dla Polańskiego zaprzeczyła też premier Ewa Kopacz. Nic nie wiem na temat tych gwarancji. O tym, czy sprawa pana Polańskiego będzie miała swój taki czy inny finał, zdecyduje niewątpliwie nie tylko prokurator, ale też sąd. Ja uważam, że polscy obywatele, szczególnie w przypadku przestępstw, które dawno się przedawniły, nie powinni podlegać ekstradycji. Na krakowska prokuratura już zapowiada, że kolejnych przesłuchań Romana Polańskiego nie będzie, bo nie ma takiej konieczności, wyjaśnia prokurator Bogusława Marcinkowska. To przesłuchanie, które już się odbyło, jest przesłuchaniem wystarczającym dla biegu postępowania ekstradycyjnego. Prokuratura może albo wystąpić do sądu o ekstradycję Romana P., albo też może wystąpić o stwierdzenie niedopuszczalności jego wydania. I to drugie jest bardziej prawdopodobne. Roman Polański jest w USA ścigany w związku z zarzutami o gwałt na nieletni sprzed 36 lat. Kombatanci i weterani z kilofami i młotkami w ręku chcą rozwiązać problem pomnika czerwonoarmistów w Nowym Sączu. Zapowiadają, że podczas patriotycznej manifestacji w niedzielę zniszczą ten monument. Władze już 22 lata temu podjęły decyzję o rozebraniu pomnika, ale do tej pory to się nie stało. Emocje są duże, przyznaje rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych Jerzy Bukowski. Temperamenta grają, że ludzie są zdecydowani.

Co jest najważniejsze w biznesie? Umiejętność liczenia, na przykład przy wyborze samochodu dostawczego. Dlatego ja wybrałem Citroena, bo dokładnie wiem, jakie będą koszty miesięcznej eksploatacji. Śpiesz się. Tylko teraz samochody dostawcze Citroen w super ofercie wynajmu. Płacisz stałą miesięczną ratę i masz wszystko z głowy. Finansowanie, ubezpieczenie, serwis, opony, części, a do tego samochód zastępczy. Citroen Jumper już od 799 zł plus VAT miesięcznie. Berlingo Van już od 599 zł plus VAT miesięcznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18, audycja popołudniowa. Już za chwilę płyta tygodnia, ale przedtem jeszcze słuchacz. Dwie sprawy mam. Jedną to chciałbym przypomnieć kierowcom, że sygnalizujemy zamiar skrętu, bo się jakaś taka nowa moda zrobiła, że migacz włączamy w momencie skrętu. A druga sprawa w sprawie tych kredytów nieszczęsnych. Otóż tak sobie myślę, że ja też brałem kredyt hipoteczny w polskich złotych i podpisywałem dokument, w którym zgadzałem się na to, że będą zmieniane warunki i kwoty spłat w momencie zmiany oprocentowania, więc dorośli ludzie biorący kredyty w frankach też podpisywali dokument, w którym była mowa o tym, że zgadzają się na zmianę kursów, tak? Są to dorośli ludzie. Ja myślę tak sobie, że politycy chcący uzyskać jak największą ilość głosów uderzyli w ten właśnie elektorat, który jest zadłużony we frankach. 22,7 albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Jeśli chodzi o kursy walut, temat powróci jeszcze kwadrans przed 19. Zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa. A teraz nasza nowa płyta tygodnia, nowa stara właściwie. Edyta Bartosiewicz, Love and More. To jest płyta tygodnia, a dokładnie dwupłytowy album. Jak mówi o nim sama Edyta Bartosiewicz, to jest 24-letnia muzyczna podróż w czasie. Dziś spotkanie pierwsze, Nie zabijaj miłości. Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Zabijaj tej miłości, proszę ratuj to niechciane brzemię. Nie wykrwawiaj serca z uczuć, jeśli jeszcze nie wiesz, czym jest miłość. Dla ciebie marznę, ktoś za ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię. Nie odtrącaj bezwitośnie, jeśli jeszcze nie wiesz. Nie zabijaj jej, nie zabijaj jej. Nie zabijaj. Love and Mores. To jest nasza płyta tygodnia, nasz album tygodnia, dwie płyty Edyty Bertosiewicz. 24-letnia podróż w czasie muzyczna. Tak o tym albumie mówi Edyta Bertosiewicz. Płyta powróci jutro o 18:00. Dwa egzemplarze dla Państwa już teraz, jak zwykle SMS-em 71-335. O miłości to nie wszystko, bo przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. Ale jest Polką. Andy pochodzi z Gwinei. Poznali się w Afryce, gdzie Ale pojechała uczyć się afrykańskich tańców. Decyzja o ślubie zapadła błyskawicznie. Ale pogodzenie dwóch odrębnych kultur nie jest łatwe i wymaga wiele pracy. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Polsko-afrykańska historia miłosna. Cebulę i ziemniaki, dobra? Ziemniaki po polsku. My pomme terre. A to jest po francusku akurat. Tak. Bo mówicie to... po francusku, czyli w susu, więc... Susu, jebe, buki, tami i ryż, mali. To też w susu? Mali. Susu, tak, mali. Inaczej mówią o ryżu gotowany i nieugotowany. Jak jest nie surowy, znaczy w sensie nie surowy, tylko nieugotowany, to mówią male, a jak jest ugotowany, mówią bandę. Bandy. A my mamy jedno male, słowo. No. Woda. Je, woda. Come on, this one, susu. Je. Pięknie. Je. Ale ty się uczysz trochę susu też? Tak. Tak. Tak, uczę się trochę. Cały czas jest tak, że czegoś tam o sobie się dowiadujemy, że czegoś tam o sobie nie wiemy. Wychowaliśmy się w zupełnie różnych środowiskach i tak naprawdę w momencie, w którym braliśmy ślub, w ogóle się nie znaliśmy, nie umieliśmy się porozumiewać. Do tej pory nieraz jest tak, że się kłócimy. I w pewnym momencie w czasie naszej kłótni jest tak, że ja mówię, że no jestem zła i oto i tam to źle robisz i to mi się nie podoba i coś tam. I mówię jeszcze wiele rzeczy, ale już nawet nie wiem jak to powiedzieć i bardzo często Andy mi wtedy odpowiada i bardzo dobrze, bo ja bym na pewno nie zrozumiał i to jest taki generalnie finał najczęściej naszych kłótni. To się zaczęło tak, że ja pojechałam do Afryki uczyć się tańca. Ja dużo jeżdżę właśnie w takie różne dziwne rejony, Kuba, Brazylia, Afryka, Jamajka. No i pewnego razu będąc w Afryce, ucząc się afrodance, no natrafiłam na Andiego. Andy był moim mistrzem, bo w Afryce jest tak, że na nauczyciela mówi się mistrz. Od tego tańca do małżeństwa jakoś tak bardzo była w sumie krótka droga i szybka, intensywna niezwykle. Od razu zauważyłem moją kobietę. Jest piękna i idealnie zbudowana. To może powiem, jak ja jestem zbudowana, więc jestem dość wysoka i nie jestem bardzo szczupła, taka jestem dość potężna i jestem tancerką, więc jestem dość mocno umieśniona, mam dość dużą pupę, więc to się Afrykańczykom podoba. Tout mes amis et parle de cette femme. Ah, cette femme, cette femme. Ah, non, moi, Podobała się wszystkim moim kolegom i wszyscy chcieli ją poderwać. Mnie też się podobała. Czułem, że ją kocham. Postanowiłem porozmawiać z Violą, która zorganizowała wyjazd. Zapytałem ją o Ale, czy warto do niej podejść, zagadać. Viola powiedziała, że tak, więc zaprosiłem Ale do dyskoteki, ale powiedziała nie. J'ai dit, allez, bon, est-ce qu'aujourd'hui on peut sortir en discothèque? Elle m'a dit que non! On był trochę inny, bo Afrykańczycy są ogólnie takimi osobami bardzo towarzyskimi i ciągle podchodzą, zagadują, gdzieś tam chcą być razem cały czas. On jest takim trochę, ja mówię na niego, że on jest takim latarnikiem. Zawsze gdzieś tam sam, z daleka od wszystkich. I to też było tak, że w tym miejscu, w którym ja mieszkałam w Afryce, to była taka, można powiedzieć, willa stara. No i był taki tam tarasik. I on zawsze wchodził na ten taras, tam siedział, patrzył się w niebo, mało z kim rozmawiał. No ja tam zaczęłam przyłazić na ten dach, żeby on nie był taki smutny i o co się z nim dzieje. No i tak właśnie te nasze rozmowy zaczęły się toczyć na tym dachu. Znając moją córkę, wiedziałam, że coś jest na rzeczy. Pojechała na kurs tańca i jak wróciła, odebrałam ją z lotniska. Po głosie, po oczach, po twarzy wiedziałam, że coś się dzieje. To była błyskawiczna akcja. Bardzo szybko zaczęła gromadzić nagle dokumenty i powiedziałam, mamo, chcę wyjść za mąż za człowieka, którego poznałam, znam go 2-3 tygodnie. Ze mną to było tak, że jak wróciłam do Polski i troszeczkę ochłonęłam, więc po dwóch dniach jak człowiek tak się ogarnie, no zaczyna sobie myśleć o tym wszystkim, co tam się wydarzyło. No i tak sobie myślałam właśnie o Andym i o tym wszystkim, że jesteśmy tak daleko od siebie i to jest wszystko bardzo niemożliwe, żeby to połączyć. No ale z drugiej strony było tak, że były już uczucia niesamowicie rozwinięte, które po prostu mi mówiły, że no, że jak będziemy razem, to że po prostu będę szczęśliwa, że będę sobą i że to, no że chcę tego. No wymyśliłam, że zrobię mu taki prezent, że przygotuję wszystkie dokumenty i przyjadę wszystkie, ze wszystkimi dokumentami przetłumaczonymi już na francuski, żebyśmy mogli wziąć ślub. To był taki mój prezent. On nic o tym nie wiedział zupełnie. To też było tak, że miałam 28 lat wtedy, więc już tak się zbliżałam pod 30. Też tych partnerów wcześniej kilku miałam i no nigdy tak dobrze się po prostu nie czułam z nikim jak z nim. No i można powiedzieć, trochę zaszalałam w skrócie. Le mariage a été bien passé. Beaucoup de ma famille, beaucoup de mes amis. Ślub był wspaniały. Była cała moja najbliższa rodzina i wszyscy tancerze, z którymi pracowałem w Gwinei. Dziwne było tylko to, że moja kobieta nie miała przy sobie nikogo bliskiego, więc jej świadkiem była mama mojego przyjaciela. Byliśmy oboje przerażeni. No, na oblie pour la bas. Byliśmy obydwoje tak przerażeni całym w ogóle tym zamieszaniem. Nawet zapomnieliśmy kupić jakiekolwiek obrączki. I jak przyszedł ten moment z ceremonii, to takie wszystko bardzo, my mieliśmy bardzo filmowo-hollywoodzkie całe to nasze małżeństwo. Przyszło do tego momentu zakładania obrączek, no to my wstaliśmy. Nawet nie widzieliśmy, że to jest ten moment, bo ani ja, ani Jan byliśmy w takim szoku ciężkim, że to się wszystko dzieje, że nic nie rozumieliśmy, co się dzieje przez cały ślub. Mówi, no i załóżcie sobie obrączki. I ja wtedy nigdy nie zapomnę, jak Andy się odwrócił na mnie i powiedział, czemu nie kupiłaś obrączek? A ja do niego powiedziałam, nie wiem, pierwszy raz biorę ślub i nawet nie wiedziałam, że to ja muszę kupić tę obrączkę. Ja też pierwszy raz biorę. I po prostu... On mówi, okej, okay, ty nie ma obrączki, napiąć tutaj do... To było tak, że skoro nie miał, ja żadnej nie miał swojej własnej obrączki, to żeby dał mi jakiś drobny pieniążek, więc dał mi drobny pieniążek. A obrączki po 2 latach w Polsce sobie kupiliśmy. No już mamy teraz obrączki po 2 latach. Ja mówić, ale i gdzie obrączki? Ale też mówić, gdzie obrączki? Gdzie obrączki? O. Po paru tygodniach wróciła jako mężatka. Z mężem czy jeszcze bez? Bez męża. No to była już potem bardzo trudna historia, bo wyjazd z Gwinei jest praktycznie niemożliwy. Sprawa jest dosyć prosta. Unia Europejska, właściwie strefa Schengen, bardzo broni się przed cudzoziemcami, szczególnie z Afryki. Mimo zawarcia związku małżeńskiego, papierów, które miał i które mogły mu ułatwić ten wyjazd, no, musieliśmy bardzo wspierać te działania w różny sposób, ale głównie używając jakichś znajomości. Oczywiście i sporo to też kosztowało. O tyle było to skomplikowane, że Polska i Gwinea, znaczy nie ma w Polsce gwinejskiej ambasady, a w Gwinei nie ma Polski. Więc załatwienie czegokolwiek jest niezwykle skomplikowane. Trzeba to robić przez inne kraje. W naszym przypadku była to Nigeria, czyli Andy musiał opuścić Gwineę, musiał pojechać do Nigerii, co już jest dość skomplikowane, bo taka transportacja w Afryce jest dość trudna. To była też pora deszczowa wtedy, więc za bardzo ta droga lądowa nie wchodziła w grę. Trzeba było jechać samolotem. Nie bardzo są te połączenia. To był jakiś koszmar w ogóle. Miał przesiadki po prawie 20 godzin. 5 razy się przesiadał po prostu, żeby pojechać w sumie niedużo dalej. Też całym dobytkiem swoim w ogóle podróżował, bo już było wiadomo, że nie mieliśmy wystarczająco dużo pieniędzy, żeby on wrócił do tej Gwinei. Te przeloty były zbyt drogie. Więc było wiadomo, że on jedzie do Nigerii, będzie siedział w tej Nigerii, aż dostanie wizę i potem leci od razu do Polski. Tam były historie takie, że było międzylądowanie, nie pamiętam, chyba na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 2 dni musiał siedzieć na lotnisku, czekając na następne połączenie. Chciano go wyrzucić z tego lotniska jako bezdomnego. Andy się zaparł, powiedział, nie wyjdę, zostanę, moja żona kazała mi czekać na następny samolot. W każdym razie jak wylądował w tej Nigerii i dostał tą wizę, no to przyleciał prosto do Polski i tak naprawdę dopiero wtedy to małżeństwo się zaczęło. Czyli tak naprawdę w momencie, w którym on tutaj przyjechał, zaczęliśmy być razem. bo do tej pory było tak, że znaliśmy się tylko w Afryce i do tej pory było tak, że ciągle walczyliśmy z tymi wizami i ciągle rozmawialiśmy przez telefon o tym wszystkim. I nagle jak znaleźliśmy się obydwoje w Polsce, było takie bardzo dziwne. Dla mnie to było strasznie dziwne, dla niego też to było dziwne, wszystko dla niego było dziwne. Każda rzecz, no to, że poduszkę się wkłada w jakiś materiał, to, że łóżko się przykrywa kocem, to, że okno się szczelnie zamyka. Dziwił się na gołębie, bo tam za bardzo nie ma gołębi i oni wyłapują jakieś wszelkie takie ptactwo, robią z niego zupę czy coś. I on też był zdziwiony, że jestem obok w tym innym kraju i ja byłam zdziwiona i to było takie na początku, że w ogóle patrzyliśmy na siebie jak w obrazek właśnie, że trochę nie mogliśmy uwierzyć, że to jest takie nierealne było dla nas. Moi, je travaille beaucoup les blanches. Nie bałem się tego, co będzie. Moja babcia powiedziała mi, że kiedyś będę mężem białej kobiety. Zresztą już wcześniej pracowałem z białymi ludźmi, wiedziałem, jacy oni są. Le premier jour que je suis en Pologne, j'ai vu le premier chose, immeuble, tout est différent. Après, chien. Pierwszego dnia w Polsce wszystko mnie dziwiło, nawet budynki inne od tych, które można zobaczyć w Afryce. Któregoś dnia Ala wstała i zawołała mnie, żebym zobaczył śnieg na balkonie. Andy, wiem. J'ai dit, ah, mais c'est quoi? Allez, regarde. Bon, le niais a commencé chez nous. Śnieg jest piękny. W Afryce ludzie kupują lód do napojów, a wy go macie za darmo. I teraz Andy, takie ćwiczenie. Losuj. Ty, okej. Losuj. Kochać. Co to jest kochać? Ja kocham. Aha. Żona. Super, bardzo dobrze. To ty? Ty kocham cię. Nie wiem. Ja kocham, a ty kochasz. Kochasz. Bardzo dobrze, jeszcze raz. Ty kochasz. Teraz zrobimy ćwiczenie jeszcze jedno. Bardzo dobrze, kropka. A tutaj duża litera. D, wielka litera. D? Duże D. Aha, duże D. No, tak. Nazywam się Przemek Kornak, jestem lektorem języka polskiego w Fundacji Ocalenie. Uczniem jest Andy Kamara. Uczniem jest pilnym na pewno i chce się uczyć, natomiast jest uczniem troszeczkę innym niż wszyscy z uwagi na to, że ma on problemy trochę z pisaniem i z czytaniem, ale myślę, że Andy jest bardzo odważną osobą. Dużo ludzi mi mówiło, że czemu ja wychodzę za mąż do Afrykańczyka, że nie będę miała o czym z nim rozmawiać. A ja też wychodzę z założenia, że ten mąż no, nie może dać nam jakby 100%, tak? Czyli jeżeli kogoś kocham i daje mi dużo jakichś tam satysfakcji w innych dziedzinach, nie mogę od niego wymagać też, że nie wiem, przeczytał lalkę i że będziemy sobie rozmawiać na przykład o lalce. Jakby ja nie patrzę na to w ten sposób. Ja patrzę na to w ten sposób, że po prostu dobrze się przy nim czuję i że mamy rozmawiać o czym. Głównie rozmawiamy rzeczywiście o kulturze, muzyce, tańcu. Lub o rzeczach, które aktualnie się dzieją w okolicy nas. A jak chcę sobie porozmawiać, nie wiem, o literaturze czy polityce, to sobie rozmawiam z moimi polskimi znajomymi wtedy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Oboje są artystami, oboje są tancerzami. Andy jest muzykiem, choreografem, jest bardzo otwarty i mimo ogromnej, naprawdę ogromnej różnicy kultur, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że aż tak duża przepaść jest. On się tutaj odnalazł. Odnalazł się, ale myślę, że dzięki temu, dzięki swojemu zawodowi i swojej wrażliwości. Pewnie, że może wolałabym, żeby ktoś ją bardziej wspierał, chociażby w sensie finansowym, w sensie pomocy w załatwianiu jakichkolwiek spraw, czego Andy dać jej nie może. Ale polubiłam Andiego, pokochałam Andiego. Kocham moją córkę, więc kocham Andiego. W ogóle mam tak, że często jak opowiadam o moim życiu gdzieś tam jakimś osobom, to one zawsze mówią, Boże, że tobie się dzieje tyle niesamowitych rzeczy. A mi się wydaje, że to nie jest tak, że jakby mi się dzieje tyle niesamowitych rzeczy, tylko sama kreuję, żeby te rzeczy się niesamowite działy. Na przykład jadę do Afryki, to znaczy, że wydarzy się coś niesamowitego takiego lub innego. No, tak samo z tą miłością, to nie jest tak, że ona się po prostu zdarzyła i kropka. Tylko to też jest tak, że trzeba dalej dbać i pracować o to, żeby ona dalej była, bo jak nie to, to wszystko to pryśnie ten cały czar. A co chcesz powiedzieć? Nie wiem. No idzie na dół. Okej. Pauja. Pauja? Papa. Był to reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem Polsko-afrykańska historia miłosna. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Śmiertelny wypadek polskiej studentki w hiszpańskiej Sewilli. 23-latka spadła z wysokości 7 metrów, kiedy robiła sobie zdjęcie selfie nad wysokim brzegiem rzeki. Mimo reanimacji dziewczyny nie udało się uratować. Do tej informacji wrócimy w serwisie o 19.00. Po raz pierwszy partie polityczne w Polsce ujawniają swoje faktury. Na razie uczyniły to SLD i PSL na podstawie prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z prośbą o ujawnienie skanów dokumentów półtora roku temu wystąpiła sieć obywatelska Watchdog Polska. Szymon Osowski, prezes stowarzyszenia, podkreśla, że obywatele powinni wiedzieć, ile i na co wydają partie. Warto o to właśnie pytać, żeby zobaczyć nie tylko na co idą te wydatki, ale o ich efektywność pytać, że partie dysponują środkami publicznymi, które otrzymują i my zachęcamy do wejścia na stronę informacjapubliczna.org.pl, żeby zobaczyć i samemu zadawać te pytania i dochodzić do informacji, po co były te wydatki i dlaczego. Pozostałe ugrupowania z ujawnieniem faktur na razie zwlekają. Do tej pory partie ujawniały swoje wydatki jedynie w corocznych sprawozdaniach dla Państwowej Komisji Wyborczej. To pierwszy krok Grenlandii ku niepodległości. Dziś rozpoczęło urzędowanie pierwsze dyplomatyczne przedstawicielstwo władz tej wyspy za granicą. Rząd w Nuuk na miejsce Biura Przedstawicielstwa Autonomii Grenlandzkiej wybrał Waszyngton. Obecnie Grenlandia jest autonomicznym terytorium zależnym Królestwa Danii, dlatego sprawy jej polityki zagranicznej, monetarnej oraz obronnej pozostają w gestii Kopenhagi, jednak obecny lewicowy rząd wyspy stara się poszerzyć zakres swojej władzy, tłumaczy, że placówkę w USA powołuje w celach gospodarczych. Grenlandia jest największą wyspą świata i jednocześnie niezbadanym jeszcze dokładnie posiadaczem ogromnych i nieeksploatowanych zasobów naturalnych, od złota po uran. Tyle w skrócie, zapraszam na pełne wydanie serwisu za niecałe pół godziny. Początek listopada bardzo ładny, wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na południu znowu mglisto. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do plus 7 nawet nad morzem i na zachodzie. Na południu i na północy silniejszy wiatr, jutro w ciągu dnia także na północy i w górach wietrznie. Temperatura jutro od 10 do 16 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Med pytaj w drogę Superfarm i dobrych aptekach. Łania skacze tu i tam, a byk, byk się oszczędza. Obskocz atrakcję Costa Blanca i leż bykiem na plaży. Nowość od Rainbow Tours. Do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Nie pozwól, by klimat Cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują Ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lenny Kravitz w Łodzi odwołany. Zachorował. Follow me down to the water. Through the trip wires in your head. Through the seven layers of your holy bed. Where there is no one God, but a series of systems. I wanna be your savior. I wanna be your Caesar. The only way out is through. wires in your head through the seven layers. Za 23 minuty 19. Na wyciągnięcie ręki. Ruszyła 11. edycja kampanii Hospicjum to też życie. W tym roku po raz kolejny jej symbolem jest słonik Tumbo, który pomaga osieroconym dzieciom. Mówi Jolanta Leśniewska z Fundacji Hospicyjnej. Pomoc dzieciom osieroconym to jest taka pomoc ku życiu, ku nadziei, ku dalszemu rozwojowi. W związku z tym ten słonik, który jako zwierzę akurat również przeżywa żałobę po stracie bliskiego współbratymca, a trąba uniesiona ku górze jest symbolem szczęścia, powodzenia. W związku z tym połączyliśmy te dwa przesłania w formie maskotki słonika, który ma na imię Tumbo. Wesprzyj Fundusz Dzieci Osieroconych. Pomóż ukoić ból. Wejdź na stronę fundacjahospicyjna.pl i poznaj historię naszych dzieci. One czekają na twoją pomoc. To już robimy od 2006 roku, finansując zajęcia edukacyjne, sportowe, muzyczne i wszelkie zajęcia uzupełniające edukację dzieci, finansując wyjazdy wakacyjne, prezenty świąteczne bądź inne formy wsparcia, na które brakuje środków po odejściu jednego z członków rodziny. Słonik Tumbo zbiera pieniądze i jak znajdzie orędowników, to trąbę rzeczywiście trzyma bardzo wysoko. Jednym z nich jest Przemek Skokowski. Młody chłopak, który pojawił się pewnego dnia w fundacji i przedstawił taki plan, że jest autostopowiczem, że podróżuje, ale żeby podróżom dodać dodatkowy sens nie tylko poznawczy, pomyślał o tym, aby odbiorcami jego podróży były dzieci osierocone oraz dzieci nieuleczalnie chore, czyli podopieczni domowego hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku. Podróżuję tym autostopem od czasów matury. Przemysław Skokowski, podróżnik i bloger. Wiedziałem, że jadę do Ameryki Południowej, bo i Europa, i ten bliski, daleki wschód odwiedzony. A jakoś tak stwierdziłem, że w sumie do tej pory nie pomogłem tak bezpośrednio nikomu tak namacalnie. No i się pojawił pomysł właśnie Hospicjum księdza Dudkiewicza i Fundacji Hospicyjnej. W czasie mojej podróży prowadzę bloga podróżniczego, na którym codziennie albo co drugi dzień, w zależności od tego, jaki jest dostęp do internetu, publikuję wpisy, publikuję filmy. Tworzyłem przez portal crowdfundingowy miejsce w sieci właśnie, gdzie jest ogłoszona ta zbiórka, gdzie można po prostu przelewać pieniądze. Blog rzeczywiście jest bardzo ciekawy. Autostopem dla hospicjum, jeśli państwo wpiszecie, to wyjdzie od razu właśnie Przemek Skokowski i jego obecna podróż. Słonik Tumbo towarzyszy mu w całej tej podróży na Antarktydę, bo to jest podróż autostopem na Antarktydę. Dałem sobie cel 100 tysięcy do zrealizowania tak naprawdę do końca maja, połowy czerwca, w zależności od tego, kiedy wrócę i jak wrócę. Będę jechać do Lourdes. Później stopem na Gibraltar. Na Gibraltarze zacznie się poszukiwanie jachtu, który płynie w kierunku Karaibów albo Ameryki Południowej. I w zależności od tego, jak jacht znajdę i dokąd ten jacht będzie płynął, no to tam wyląduję po kolejnych 3 tygodniach, bo tyle trwa przekroczenie Atlantyku jachtem. No i są dwie wersje. Pierwsza to są Karaiby, drugie to jest Brazylia, bo w tych dwóch kierunkach najwięcej jachtów pływa w okresie właśnie listopad, grudzień z Gibraltaru albo właśnie w grudniu z Wysp Kanaryjskich. A dalej przysłowiowa pętelka dookoła Ameryki Południowej z wizytą na Antarktydzie. Podróżuje pan autostopem, umownym, bo to też podróż jest jachtem i innymi środkami komunikacji. Z czego pan będzie się utrzymywał? Na swoje podróże po prostu zarabiam i oszczędzam. Z reguły to jest około 8 miesięcy pracy tutaj na miejscu w Polsce. Oszczędzanie na wszystkim, co się da, a później wydawanie tego na podróż. To nie są niewiadome jakie koszty, bo też ludzie mają czasami wyobrażenie, że podróż do Ameryki Południowej na pół roku to są dziesiątki tysięcy złotych. Ja planuję się zamknąć w mniej więcej 1000 złotych miesięcznie. Po prostu takie życie, może nie w stylu pięciogwiazdkowego hotelu, ale gdzieś tam pod namiotem. Często się zdarza też, że ludzie zapraszają do siebie do domu. Założenie to jest 100 tysięcy. Na dzień wczorajszy mamy osiągniętych 19%, więc jak na razie nie jest źle. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony Tumbo Pomaga, gdzie są dokładnie opisane cele, na jakie będą przeznaczone pieniądze. To jest sprzęt medyczny dla konkretnych dzieci z hospicjum, jak i konkretne potrzeby dzieci osieroconych, więc można się dokładnie temu przyjrzeć. Znajdziecie Państwo miejsca, gdzie strona przekierowuje, gdzie można poczytać o Przemku i o wszystkich działaniach związanych z Funduszem Dzieci Osieroconych, który prowadzi Fundacja Hospicyjna. Przypomnijmy, na stronie www.tumbopomaga.pl znajdą się też potrzebne informacje i porady dla osieroconych dzieci i ich opiekunów i dla tych z Państwa, którzy chcieliby wesprzeć, pomóc w jakiejkolwiek formie. Z panią Jolantą Leśniewską z Fundacji Hospicyjnej rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Jej rozmówcą był także Przemek Skokowski, który jest w podróży autostopowej. Polecam Państwu blog Autostopem przez życie. Przemek wspiera całą akcję hospicyjną. W tej chwili jest w drodze z Lourdes do Santiago de Compostela na El Camino, na słynnej drodze. Autostopem przez życie. To znajdą Państwo w internecie. To Trójka. Refresh me, darling. Give me a bucket of a freezing crystal water. Breath that they are forgot. Where is the bottom? Help me, refresh me. Help me, refresh me, darling. Give me a bucket of a freezing crystal water. Breath that they are forgot. Where is the bottom? Help me, refresh me. You know I'm worried about my lazy. Ain't really a fur trade. I'm getting it cause I'm a lazy cow. Shit on my consciousness, ignoring my know-how. And then I hate it, God knows I hate it. I'm dirty, I'm gossiping. Too much drinking, eating crow. Hey, I know that I am creepy, but I don't know how to stop. Help me. Trójka, jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dolar nie przestaje się umacniać. W weekend skoczył o kolejne kilka groszy i kosztuje już 3,38. Niespecjalnie umacnia się za to kurs franka. Za to wzbudza emocje. Już za chwilę o sprawach walutowych. Będzie też o biznesie, który tworzą jego klienci. Coraz więcej firm wykorzystuje informacje od tych, którzy korzystają z ich usługi do tego, by szybciej trafiać do klientów. Przykłady: taksówki zamawiane przez smartfona z pominięciem korporacji taksówkarskich albo biznes hotelowy, dzięki któremu wiadomo, czego poszukują klienci jadący w dane miejsce. Dziś porozmawiamy o blaskach i cieniach takiego sposobu robienia interesów. A niech przygrywką do rozmowy o walutach będą następujące aktualne kursy. Euro 4,22, dolar 3,38, funt 5,40, frank szwajcarski 3,50. Gościem Trójki jest główny ekonomista Banku Pekao S.A. Marcin Mrowiec. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie Marcinie, umocnienie dolara przyszło do nas troszeczkę znienacka, takie gwałtowne, bo tak naprawdę dolar to nam się umacnia od ładnych kilkunastu tygodni, a konkretnie od początku lipca. Co się dzieje z dolarem i dlaczego on tak zyskuje na wartości i nie przestaje zyskiwać na wartości? No i ogólnie rzecz biorąc, to po pierwsze dolar był trochę przewartościowany i na to jego przewartościowanie nałożyły się takie zjawiska, że euro było przewartościowane. No właśnie. Euro było przewartościowane, natomiast dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych są od jakiegoś czasu dobre, od co najmniej kilku miesięcy. Natomiast dane z Europy są coraz słabsze, to po pierwsze. A po drugie, Amerykanie właśnie wychodzą z programu quantitative easing, popularnie nazywanego drukowaniem dolarów. Natomiast Europejski Bank Centralny właśnie ten program będzie zaczynał, więc lepsze dane ze Stanów i to, że oni przestają drukować. Po drugiej stronie oceanu mamy gorsze dane i początek druku, no i to przeważyło szale w stronę dolara i prawdopodobnie to nie jest koniec jeszcze tego procesu. No, ale te kilka, ładnych kilka groszy, konkretnie z poziomu 3,33 trójkowego na poziom 3,38, 3,39 już dzisiaj o poranku, to raczej chyba powinniśmy wiązać z tym, co się dzieje w Japonii. Tam bank centralny również zdecydował o tym, że będzie drukował tylko że jeny. Czy to też również umacnia dolara i dlaczego to my obrywamy w Polsce za to, co zrobią Japończycy? Wydaje mi się, że to jest jeden z czynników, który na tego dolara wpływa, ale chyba nie... Znaczy w tych ostatnich dniach to rzeczywiście jest najczęściej komentowane, natomiast wydaje mi się, że jednak bardziej fundamentalny jest ten proces, o którym przed chwilą wspomniałem. Natomiast Japończycy włączyli kolejną rundę do druku tych swoich jenów i kiedyś to się źle skończy, natomiast na razie cały czas próbują w ten sposób pobudzić gospodarkę. Kiedy to się skończy dla Amerykanów? Bo gdybym był amerykańskim eksporterem i widział, jak bardzo zaczyna mi się nie opłacać eksport do strefy euro, czy właśnie do Japonii, no to w pewnym momencie kiedyś trzeba powiedzieć basta. Albo stop it, gentlemen, please. No tak, tylko że te korporacje amerykańskie, które eksportują, one często gęsto mają produkcję też niekoniecznie w Stanach Zjednoczonych, a właśnie w tych innych krajach, więc tak bardzo... Dolar nie przeszkadza mocny? Aż tak bardzo nie są od tego dolara uzależnieni, dlatego że to już nie jest ten model, który był kilkadziesiąt lat temu, że produkujemy w Stanach i sprzedajemy przez dolara na cały świat, tylko to są firmy wielonarodowe, mające produkcję w wielu krajach i aż tak bardzo ich to nie uderza. A jaka jest granica w takim razie wzrostu wartości dolara? Generalnie rynek ma to do siebie, że zawsze przestrzeliwuje, a to w jedną, a to w drugą stronę. Byliśmy już na 1,40 kilka, jeżeli chodzi o moc euro. Teraz niektórzy twierdzą, że następnym kierunkiem, no mówimy o powiedzmy 2-3 latach, jest parytet. Czyli 1:1. Tak. A jeżeli chodzi o wyrażenie tego w złotówkach, bo jeszcze nie liczymy w euro. Jeżeli chodzi o wyrażenie tego w złotówkach, no to gdybyśmy mieli dojść do parytetu, przy czym podkreślam, że to jest bardziej długoterminowa perspektywa, no to kurs dolar złotego i euro złotego spotkałyby się w pewnym momencie w jednym miejscu. Pytanie w którym? Pytanie w którym. Gdybym miał strzelać, to bym powiedział, że gdzieś pomiędzy 3,80 a 4. I na ile to jest to realna wizja? To znaczy, na ile władze monetarne w Europie i w USA dopuściłyby do takiej sytuacji? Na ile to jest realne? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o parytet, no to już są takie poziomy, przeciwko któremu Amerykanie jednak zdecydowanie by protestowali. Tudzież no, po raz kolejny włączyliby się w wojnę walutową, która polega na tym, żeby dodrukować trochę swojej waluty, żeby ona trochę osłabła. No i gdybyśmy się mieli tam zbliżać, to obawiam się, że Amerykanie włączyliby tą artylerię. Jeżeli chodzi zaś o inne waluty, dzisiaj emocje słuchaczy rozgrzał frank szwajcarski, zresztą robi to skutecznie od dobrych kilku dni, głównie za sprawą polityków, którzy im bliżej wyborów, tym głośniej mówią o tym, żeby pomagać osobom zadłużonym we frankach szwajcarskich. My od polityki trzymajmy się z dala i porozmawiajmy o samym franku. Czy ta wizja skokowego wzrostu wartości franka w związku z tym, że Szwajcarzy mają referendum pod koniec listopada w sprawie tego, czy Bank Centralny Szwajcarii powinien zwiększyć swoje rezerwy złota. Czy jest zagrożenie, że ta szwajcarska waluta nagle skokowo zyska na wartości i w związku z tym jej kurs u nas mocno wzrośnie? Biorąc pod uwagę to, co wiemy na dzień dzisiejszy, co robi Bank Centralny Szwajcarii i co zdeklarował, będzie dalej robił, to ryzyko skokowego wzrostu wartości franka jest raczej niewielkie. Przypomnijmy, dlaczego? Że bank szwajcarski, bank centralny, w trosce o swoich eksporterów zadeklarował już ponad dwa lata temu, że będzie bronił frank, że będzie bronił wzmocnienia franka względem euro na poziomie 1,20. I tutaj akurat ta deklaracja Banku Centralnego jest o tyle wiarygodna, że obrona przed wzmocnieniem naszej waluty polega na tym, że jeżeli widzimy, że ktoś strasznie chce kupować naszą walutę, to w obecnym systemie monetarnym po prostu tej waluty więcej dodrukowujemy. Czyli przychodzi bankier centralny, wpisuje do arkuszu kalkulacyjnego wyższą kwotę i sprzedaje to, co chcą inwestorzy na całym świecie. Tak, no tutaj troszkę trywializujemy, ale generalnie do tego to się sprowadza. I w tą stronę interwencja może być prowadzona w nieskończoność. To znaczy, Szwajcarzy mogą tyle dodrukować tego franka, że każdy zrozumie, że on nie jest tyle wart, ile mu się jeszcze chwilę wcześniej wydawało. A jak Szwajcarzy zabronią manipulacji wekselu i powiedzą, że nie zwiększamy bazy monetarnej w Szwajcarii, to co wtedy? No to wtedy oni sami mają poważne ryzyko dla swojej gospodarki. Rzeczywiście ten frank się wzmocni i już całkowicie zabije im eksport. Także ja bym tego raczej nie zakładał i nie ma najmniejszych sygnałów, żeby Szwajcarzy mieli to robić. Także nawet gdyby się okazało, że Szwajcarzy jako naród zdecydują, że chcą mieć więcej złota w swoich rezerwach, to jeżeli równocześnie bank centralny nie zrezygnuje z tego, co robił do tej pory, a no nie ma powodów, żeby mieli rezygnować, to mamy pewność co do tego, że frank szwajcarski nie będzie się osłabiał bardziej niż euro. Mielibyśmy już tutaj kotwicę do euro-złotego, no to już mówimy o dużych agregatach, o tych eksporterach, którzy jeżeli ten kurs się osłabi, to zaraz przychodzą i sprzedają to euro. To teraz pomówmy, bo frank tak czy owak, kurs franka jest na poziomie bardzo zbliżonym do dwuletnich maksimów, jeżeli chodzi o kurs wyrażony w złotych. Pytanie, co stanie się dalej? Czy to będzie taka powolna wspinaczka w górę, jak obserwujemy w przypadku innych walut, że złoty powoli, stopniowo, o te pół grosza tam troszeczkę się osłabia? Nadal tak będzie? Myślę, że tak. Znaczy, pytanie jest, jeżeli chodzi o taką perspektywę, powiedzmy, krótkoterminową, generalnie złoty miał tendencję do tego, żeby się w grudniu wzmacniać. Tu już też nie mamy czasu opowiadać całej historii, natomiast generalnie związane jest to z tym, że w grudniu, szczególnie gdzieś tak od 10 grudnia, rynek międzybankowy staje się mało płynny, a równocześnie mamy napływ tych pieniędzy, które na rodacy zarabiają za granicą, one trafiają na rynek i generalnie złotego zawsze wzmacniają i wszyscy wie, że one napłyną i też nikt nie gra na to, żeby się miał osłabić. Także do końca roku ja bym raczej zakładał, że raczej się nam złoty wzmocni także względem franka. Natomiast co będzie później, będzie zależało od naszej gospodarki, ale przede wszystkim od tego, co się dzieje w Europie Zachodniej. Jeżeli będą sygnały tego, że gospodarka europejska słabnie, to nasza złotówka miała tendencję do tego, żeby się osłabiać i w ten sposób pomagała naszej gospodarce. I wtedy też zarówno euro, jak i frank by się osłabiały. Natomiast tak jak mówiłem, Bank Szwajcarii zadeklarował, że frank nie będzie się wzmacniał do euro, więc reasumując, frank na razie nie ma podstaw do tego, żeby sądzić, żeby się miał bardziej wzmacniać niż euro. A euro, przepraszam, osłabiać. A euro, ponad 70% naszego eksportu jest w euro. Będziemy mieli pieniądze unijne, więc też nasze władze monetarne mają instrumentarium do tego, żeby przeciwdziałać zbyt dużemu osłabieniu naszej waluty. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był główny ekonomista Banku Pekao S.A. Marcin Mrowiec. Zbieranie pieniędzy w internecie na rozwój firmy. Pożyczka w internecie zamiast w banku. Platforma udostępnienia pokoi na wynajem w różnych miejscach na świecie. Wspólne użytkowanie samochodów, rowerów, biur, zamawianie taksówki bezpośrednio u kierowcy. No, to wszystko przykłady na nowy sposób tworzenia biznesu w oparciu o bezpośredni kontakt między jedną i drugą stroną transakcji, czyli między tymi, którzy świadczą jakieś usługi i tymi, którzy takich usług poszukują. A gościem Trójki jest Michał Maciejewski ze społeczności Sieć Sensownego Biznesu, która doradza firmom w tej kwestii. Dobry wieczór. wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie Michale, konsumenci chcą współdzielić te produkty i usługi, firmy chcą szybciej wiedzieć, co dokładnie jest potrzebne. Czy to jest przyszłość handlu, czy tylko jakiś skromny wycinek, który będzie zyskiwał na wartości, ale nigdy tego prawdziwego handlu nowymi dobrami nie zdetronizuje? Zdecydowanie jest to przyszłość. Przyszłość, która nadejdzie w ciągu kilku lat, nawet teraz u nas w Polsce. Pokazują to między innymi chociażby największe badania na świecie przeprowadzone na grupie 90 tysięcy osób. Badania przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, Kanada, Wielka Brytania. I tam... Kto przeprowadzał te badania? Oj, nie pamiętam w tej chwili. Chyba Altimeter Group, nie pamiętam. Czyli badacze rynku, tak? Tak, tak, tak. Badacze rynku. I teraz połowa wśród badanych, mniej więcej 40-50% osób powiedziała, że korzysta z ekonomii współpracy i drugie tyle z kolei chce korzystać w ciągu najbliższych 12 miesięcy, więc to chociażby świadczy o tym, że chcemy korzystać z ekonomii współpracy, a też powstaje coraz więcej firm tego typu, zarówno startupów, jak i również korporacje wchodzą w ten trend. Wspomniał pan o terminie ekonomii współpracy, ale to jest tylko jakiś termin jakiś zbiorczy na to, co się dzieje. Czy to jest jakiś wymierny efekt ekonomiczny, który pozwala firmom czy konsumentom zaoszczędzić pieniądze, czy raczej tylko inny sposób organizacji biznesu? I różnie bywa z tymi kosztami. Tak, bo to zależy, po jakiej stronie się jest. Jeżeli chodzi o konsumentów, to znowu może odwołam się do badań, to oni dlaczego korzystają w ogóle na przykład z firm typu Airbnb czy Zubera? Przede wszystkim mówią o oszczędzaniu pieniędzy. To jest przede wszystkim. Dwa, mniejszy wpływ na środowisko. Trzy, to też jest elastyczny styl życia. Jeżeli chodzi o takie korzyści emocjonalne, to są to szczodrość, wspólnota. Dlatego chcą z tego korzystać. Natomiast... Wspomniał pan już o dwóch przykładach tego rodzaju biznesu, czyli tego portalu Airbnb, który służy do wyszukiwania miejsc do hotelowych, czy tam pokoi na wynajem. Mhm. No i te taksówki, który mocno kontrowersyjny w niektórych krajach, Ubera. Mhm. Czy przykład Ubera jest akurat dosyć ciekawy z tego względu, że dużo osób się buntuje, zwłaszcza taksówkarze, którzy nie chcą, żeby klienci zamawiali bezpośrednio u kierowcy swoje kursy taksówkowe, tylko wolą, żeby robili to poprzez korporacje. Czy rzeczywiście ekonomia współpracy, użyjmy tego terminu, jest zawsze dobra, czy ma też swoje ciemne strony? Ja myślę, że to jest tak jak z każdą branżą, czyli tak jak wchodził handel elektroniczny do Polski, to czy on jest tylko i wyłącznie dobry, no zależy z jakiego punktu widzenia i czy wszyscy gracze biorący w nim udział grają fair. I podobnie jest z ekonomią współpracy. Czy ona jest dobra? Ja twierdzę, że tak. Natomiast jeżeli zapytamy o to duże firmy, chociażby sieci hotelarskie, które tracą ze względu na Airbnb miliony, no to oni pewnie już powiedzą zupełnie co innego, zresztą też protestują przeciwko temu. Więc to zależy z jakiej pozycji, ale generalnie, jeżeli popatrzę na to długofalowo i strategicznie, no to oczywiście jest dobra, dlatego że rozwijamy się bardziej odpowiedzialnie, z taką większą świadomością środowiska, ze świadomością realizacji innych potrzeb. No niekoniecznie odpowiedzialnie, bo jeżeli pomijamy jakąś ważne ogniwo w całym procesie, jeżeli załóżmy mamy hotelarza, który wie, że musi dochować pewnych standardów i tak dalej, no to podbieramy mu całkiem dobrze funkcjonujący biznes na korzyść kogoś, kto robi zupełnie wolną amerykankę. To chyba nie jest do końca uczciwe. A czy handel elektroniczny jest według pana uczciwy? No, a pan uważa, że jest w 100%? Jako branża, tak. To znaczy zdarzają się znowu firmy, które pewnie nie są uczciwe, ale generalnie, jeżeli spojrzeć na branżę, to tak. I podobnie z ekonomią współpracy. No, pewnie możemy zabronić działalności Airbnb na całym świecie, powiedzieć, że nie, słuchajcie, szkodzicie biznesowi hotelarskiemu, tylko że w ten sposób zatrzymamy rozwój i w sztuczny sposób będziemy zatrzymywać rynek. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Michał Maciejewski ze społeczności Sieć Sensownego Biznesu. W bardzo ważnym projekcie To Wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Zapraszamy do reklamy. Bilet na pociągi Intercity? Kupuję tuż przed odjazdem, wiadomo. Powodzi się, gratulujemy, ale w PKP Intercity bilet kupiony wcześniej kosztuje nawet do 30% mniej. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo.